trójka. Jak w zegarku na trójkowym zegarze minęła druga. No cóż ja mogę powiedzieć na początek naszego spotkania? Dwie ważne informacje, które już obiegły świat. Björk w Ostrawie wystąpi, Mika w Warszawie i to całkiem niedługo. Minuta po drugiej. Witamy się, emicznie się witamy oczywiście. Miniaturki fortepianowe Emiki to jest coś, co naprawdę leży blisko mojego serca. Podejrzewam też tak jak waszego, szczególnie po tym ostatnim albumie, które wydała, ale oczywiście nie liryczne wykonanie Emiki w Kafe Kulturalne dzisiaj o 21:00. Tak, dzisiaj w czwartek o 21:00 w Kafe Kulturalne Emika się pojawi z DJ setem, solo i w dodatku z delikatnym wokalem obok. Może być naprawdę muzyczna uczta, którą przed i po Emiką muzycznie będzie nam zapowiadała Tomat i on nas będzie rozgrzewał przed jej występem, a później doprowadzi nas, podejrzewam, do samego rana, tuż po tym, jak Emika odejdzie z deków. No dobrze, to dziś wiadomo, że będzie taniecznie. Przypominam o naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Kto by bardzo chciał się wybrać do Kafy Kulturalnej, ten będzie miał szansę wygrać wejściówkę, bo dzisiaj dwie wejściówki na imprezę Emika i Automat do rozdania po Ciemnej Stronie Mocy. Numer telefonu może się przydać, ale to jeszcze nie w tej chwili, ale można już zapisać 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Gdyby były jakiekolwiek pytania, proszę pisać mail bez zmian csm@polskieradio.pl. Będzie ciężki ten pierwszy set na tę pierwszą godzinę naszą. Drugi będzie lżejszy, no i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy mają przed sobą ciągle kolejne egzaminy. You told me all you had to say. Now that I'm wiser, am I better this way? Somebody told me everything all you had to say. Heard it from them first. Now that I'm wiser, am I better this way? I can't answer these. Somebody told me yes, they did. All in your head, girl. Just don't think upon it anymore. But I can't do that, and I won't do that. You cut me like a double-edged sword. Now I slip in the middle. Tell me which side do you pick? Ooh, you cut me like a double-edged sword. Now I slip. Have a heart for the human heart. A red mist in transit beyond this black Atlantic. Swelling on a wave, she feels just like a blanket. Spread all over me, spread all over you. Feel the weight of the human heart. 11 ounces of burden for all that is uncertain. For so many different reasons, it feels like the killing season. For so many different reasons, it feels like the killing season. Feel the bass of the human heart. Organically eroding, love and hate starts exploding. In the place we call reality, there's too much similarity. There's too much speed and too much waste. Pissing holes just like a cavity. Be afraid of the human heart. Slavishly devoted, illusions promised and promoted. The prophecies are bloated. She sinks but we floated. Be ashamed of the human heart. This vital organ we trusted is weak. Corrupted by the decadence we've controlled, lavishly constructed, devouring ourselves like a feast at an orgy. All shining things, it smells like purgatory. Sense the pain of the human heart. Oh, mercy, mercy, mercy, Cupid arrows almost killed me. I'm looking for love, please don't send me to God. I want something visceral, I'm not looking for a miracle. Feel the strain on the human heart. A love-struck vessel hauling embryonic cargo. The distance is far though, so I may lose track of my mystical radar. When the heart starts crying over loves that we fought, loves that we thought were dying. Stain from the human heart. Clean earth, clean water. Why blame the wolf for the slaughter? Wipe the stain from the human heart. From the beats, rhymes and echoes of the soul's sacred ghetto.

między Rzymem a Wielką Brytanią już od bardzo dawna po ciemnej stronie mocy chciałam zagrać tak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciężko Perk i Plaster. Teraz EK Art, a później wracamy do Emiki. Voices great. Let the voices great. Thank you. upgrades. Nasz polski automat pisany przez V, czyli automat, czyli grafik, muzyk, DJ i do tego jeszcze założyciel projektu audiowizualnego. Grać będzie przede Miką w Cafe Kulturalna już dzisiaj. O 21.00 jest początek imprezy, ale otwarcie oczywiście o 19.00. Kto by chciał się wybrać, Mika w tej chwili gra pięknie. Mika teraz grać będzie przez moment po ciemnej stronie mocy. Kto by chciał się do Cafe Kulturalnej na Mikę i automata wybrać, proszę uprzejmie, można dzwonić. Będzie pytanie podchwytliwe, konkursowe, ale rzeczywiście być musi i nie powiem go na antenie, żeby nie było za prosto. 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Dwie wyjściówki na Emikę, czyli na Emme Jolie w Warszawie dzisiaj w Cafe Kulturalnej. We'll be right back. Emika w Kafe Kulturalne. Przypominam, że dzisiaj o 21:00. Ciekawe, czy na barze będą pączki, bo to w końcu przecież tłusty czwartek. Dzisiaj, jeżeli się nie mylę. Kto by chciał wygrać, jeszcze jedna wejściówka została. Proszę dzwonić. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Bye. Sounds Electro. Beispiel A. Up high, waving and smiling.